بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الهبة هبة أي كتابه هبة المشاع هبة فافصا المشاع حال يرهدا الشيء الذي ليس بمقسوم shayga aan markaa la qaybinin ayaa la dhahaa wadada dhul islaale maalan iyagu marka hadday doonaan nus iyo nus ay u kala leeyihiin laakiin ma qaybsana dhulki dhul isku daran waayo oo mushaac ah shay sidaasoo kaleoo mushaac ah oo aan weli la qaybinin qofku laakiin uu qisdi iyo qayb uu ku leeyahay qaybtaas marka ma la hibey karaa xanafiyada ayaa diido abu xaniifa جمهور أهل العلم مذاهب تكال أيغو أقوليهين سينا مركا مصنف كنا تاسو كسو عدا ضمبي طيب وبيه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتسان هين إذ أتته waxaa u yimid wafdu hawaazin hawaazin wafdigoodii ayaa u yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxammadu innaa annagu aslun ayaan nahay asal iyo wa cashiiratun qaraabaan nahay ayib asal carab cashiira iyo qaraabana waan nahay oo reer hawaazin nebiga waxbay ka nuujiyey xaliimatu sacdiya ayaa qoladaas ka dhalatay وقد نزل بنا وحانا نغدغي من البلاء بلد حقيده ما لا يخفى وحان قرسونانين عليك اديكا قرسونانين كركان فمنن علينا كركان يعني غلديسو يعني من الله اله حقيس عليك فمنن علينا ها كركان كو غلديسو من الله عليك الهي كركا ها غلديسته فقال وحويري اختاروا دورتا من أموالكم ماليالكين أو من نسائكم أما وينكين وأولادكم إلمهن ما قاها إلمها أما مالك من دورتا فقالوا وحير هذين خيرتنا وأن الدور قلسي بين أحسابنا وأموالنا شرف كيني مال يالكيني أياد نو خيار قلسي بل نختاروا نساءنا وأبناءنا ما قاها أن يويلشينا دورانينا إلمهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويري أما ما كان لي وحاني إيسو ناضي وأن ليهي ولبني عبد المطلب يرب بني عبد المطلب وحاي ليهين فهو لكم إذن كأسكاله فإذا صليت الظهر ظهر كدان تكذو فقوموا استاغ فقولوا لها إنا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم annaga nebiga allaan kaalmo ku dalbaynaa oo isagaan erge yacni u nahay cala almu'miniina aw ilmuslimiina mu'miniinta ama muslimiinta ayaananna kaalmo ugaga dalbaynaa meeshaa marka ama maa kaana lii walibani cabdilmualib fa huwa lakum waay maxalu shaahid tarjamada yacni wuxuu u keenay xadiidku waaba meeshan waayo naagahaas iyo ilmahaas iyo maalkaas aan weli la qaybinin qaybtii isaga uu ku lahaay rasuulka sal allahu wasalam reer bani cabdilmualib qaybtii ay ku lahaayeen ayaa waxay leeyihiin ayaa wuxuu leeyahay kaasaan idin siiyey buu leeyahay kaasna hadda wax la qaybiyey ma aha oo qismo ay ku dhacday waa mushaac shay mushaaca halkan waa marka meesha maxalu shaahidka falama sallaw dhuhra dhuhurka markay tukadeen qaamuu way istaageen faqaaluu dalika sidaada kaagaas ayay dhaheen faqaala rasuulullahi sal allahu slam nebigu waxau yidhi kaana lii walibani cabdilmualib waxaa aniga ii sugnaaday iyo reer bani cabdilmualib u sugnaaday fahuwa lakum idinkaale waa idin siinay macnaha فقال المهاجرون مهاجرين تينا وحي دهن وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماشان وحي أنك أن كل هين أنكنا النبي اسكاله كتلنا وقالت الأنصار وحي تري ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار تينا ansaartiina marka iyagu sidaasay yidhaahdeen. faqaala alaqrac bnu xaabisin, alaqrac bnu xaabis waxa uu yidhi amaa ana aniga iyo wa banu tamiimin iyo reer banu tamiim falaa maya, oo waxaana macnaha ma ka tanaasulayna. wa qaala cuyaynatu bnu xisnin waxa uu yidhi amaa ana aniga iyo wa banu fasaara falaa, annaguna ma ka tanaasulayna. acraab oo waxay ahaayeen marka aad u ad adag. wa qaala alcabaas bnu mirdaas waxa uu yidhi amaa ana anigu iyo wa banu sulaymin reer banu sulaym falaa. faqaamat banu sulaym way kaceen, faqaaluu waxay yidhaahdeen kadabta been baad sheegtay, maa kaana lanaa fahuwa lirasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam, annaga wixii aan leenahay rasuulkaa iska leh. faqaala rasuul warkaaga kuma jirno. qofka marka haddii uu de wax markaa saasoo kale uu la imaado, ninka marka oday dhaqameedka ama waxa sidaasoo kale ah, wax marka nebigu jeclaa inuu diidayaba haddii loo jeedo ka kac waa la dhihi karaa. laakiin wixii aan iyadu intaas aan ahayn oo ay dhici karto de masaalixda jiidjiitan iyo ay geli karto, wixii sidaasoo kale waa dhici kartaa marka in laga hakado ama gadaal iyo looga jimbado. ayib, faqaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu waxau yidhi yaa ayuha annaas, dadow rudduu calayhim nisaa'ahum wa abnaa'ahum, u celiya naagahooda iyo ilmahooda. faman tamasaka min hada alfay'i bishay-in falahu sittu faraa'ida. faman tamasaka, qofkii qabsado oo ku dhego min hada alfay'i faygan wax ka mida ama xaggiisa, bishay-in shay ugu dhego, yacnii ninkii aan nasiininoo ku dhego oo isaga qaybtiisii aan yacni aan ka tegin, falahu sittu faraa'ida, lix qadar ayuu leeyahay. yacni shaygii laga qaaday, qofkii laga qaaday, addoonkii isaga laga qaaday hadda oo la xoreeyey, lix addoonaa loogu bedelaa. min awali shay-in baana looga bedelaa uu ka leeyahay waxa kan ugu horeeyo xaggiisa. yufiiuhu llaahu calayhi, alla uu soo yacnii uu yacnii fay ahaan uu noo siinayo. ayib, korkiisa uu ku soo celinayo. meeshaan marka masaladan alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay, fiihi daliilun calaa jawaazi bayci raqiiqi bal ilxayawaani bacdihi bibacdin nasiiatan. waxaa laga qaadanaa buu leeyahay xayawaanka, in xayawaan xayawaan lagu gedi karo dayn ahaan nasiiatan madal, wa mutafaadilan iyo asagoo kale badan. waayo hadda wuxuu leeyahay hal addoon meeshii hadda aan ka qaadanay waa dambaa waxaa lagu soo gudaa lix addoon, marka tafaadulna waa jiraa, nasaa'ana waa jirtaa. ayib, xadiidkan marka taasuu daliil u yahay. sunanka sidoo kale waxaa ku sugan can cabdillahi bni camrin, rasuulka sal allahu salam waxa uu amray an yujahiza, cabdullahi bni cumar ayuu amray an yujahiza jeyshan, ciidan inuu diyaariyo. fanafadat alibilu, geeli marka waa dhammaaday, geeli baa martay oo dhammaaday. fa amarahu an ya'khuda qalaa'isa sadaqa, geela sadaqada ka soo qaad ayuu yidhi, ayuu amray inuu ka soo qaado. wa kaana ya'khudu albaciira bilbaciirayn, hal rati laba ayuu ku soo qaadayay. meeshii yacnii zakada hal rati laga qaado labaa marka lagu bedela, meeshii hal rati oo zakada laga soo bixiyo labaa lagu bedela. ilaa ibili sadaqa, xadiidkaana wuxuu tilmaamaa marka tafaadul iyo nasaa'a labadaba. ibnu cumar xadiid laga wariyey ayaa jira nebiga sal allahu alayhi wasalam uu yidhi annahu nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasiiatan, xayawaan in xayawaan lagu gado madal. tirmidiyaa wariyey, tirmidi waa saxiix yaalay. culimada marka way isku khilaafeen axaadiidtan, qaar marka waxay yidhaahdeen axaadiidtan kalaa ka xoog badan hore, oo kan waa laga xoog badan yahay, iyadaasayna marka hormariyeen kuwaasna. qaarna marka iyada taas marka iyadu waa maslak, qaar maslak oo naskhi ayay marayaan, kanaa dambeeyey leeyihiin axaadiidtan hadda. ayib, dadkuna marka saddex madhabay isugu khilaafeen inay bannaan tahay jawaazuhu mutafaadilan wa wamutasaawiyan nasiatan wayadan biyadin intaba, waana madhabka Abu Xaniifa iyo Shaafici. Madhabta labaadna laa yajuuzu nasiatan walaa mutafaadilan, nasaana ma banaana mutafaadilna maya. Tan saddexaadna laba waxaa in la jamciya la diida, nasiatan waa lagu gadi karaa biduuni tafaadul, mutafaadil waa laga dhigi karaa laakiin yadan biyadin uu noqonaa markaas. Yani labadan in la jamciyay diidayan, waana madhabka Maalik midkaasi. Ayib, marka una xadiidtu hadda xadiid badan waa aada bay uga badan tahay kuwa banaynaya badan, kuwa kalena war kama marno oo nahiinaya ama diidaya. Warakiba raaxilatahu, gaadiidkiisii buu fuulay. Warakibahu waa kor, annaasu dadkiina way koreen, waa ka daba yimaadeen. Ayib, maxay dhahayaan marka dadkii, iqsim calaynaa fayanaa, waa dadkii reer baadiyaha ah, faygeenna noo qaybi. Faalja'uuhu ilaa shajaratin, say u daba ordaayeen bay waxay u dhib geliyeen geed. Fakhatifat ridaa'ahu, go-iisii korayd ayaa yacnii baalkii qodaxdii iyo wixii geedka saarnaa ayaa marka maradii ka dafay. Fakhatifat ridaa'ahu, faqaala wuxuu yidhi, yaa ayuha annaas, dadow, rudduu calaya ridaa'ii, go-aygii ii soo celiya, go-ay ka qaateen. Fawallaahi low anna lakum, hadduu idiin sugnaan lahaa, shajara tihaamata nacaman, yacnii geedka yacnii tihaama meesha la yidhaha geedaheeda oo xoolo ah, qasamtuhu calaykum, marka anna lakum bacdi alxawaashiina anna low anna lii ayay dhigaayeen. Low anna liidaana macnaheedu aada u muuqanaa, haddii low anna lakum la dhahana macnuhu wuxuu noqonayaa dad haddaa heli kartaan waxa ay ka helayaan, hadda isaga xaggiisu unbay noqonayaan. Markaas qasamtuhu calaykum, korkiinaan ku qaybin lahaa, uma lam talqownii, ma ila kulmaysaan, bakiilan anigoo bakiila, walaa jabaanan fulay anoo ah, walaa kaduuban anoo been badana ama i arkaysaan ani mid been sheegaano. Uma ataa baciiran fa akhada min sanaamihi, uma ataa baciiran, rati ayuu u yimid, fa akhada wuxuu qaaday, min sanaamihi kuruskiisa wuxuu ka qaaday, wabaratan tin, dhogor yarou ka qaaday haltin, bayna usbucayni, laba farood dhexdooda uga qaaday. Uma yaquulu, wuxuu dhahayay, haa innahu sha'niya laysa lii min alfay'i shay-un, fayga waxba kuma lihi, walaa haadihi tanoo kale kuma lihi, xataa midda yarta ilaa khumusun ayaan ku leeyahay, ghaniimada khumus unbaan ku leeyahay, waalkhumusu marduudun fiikum, khumuskana idinkuunbaa laidinku soo celinayo, masaalixdiinnii iyo hawshiinnii iyo idinkunbuu dib idinkugu soo laabana. Faqaama ilayhi rajulun, yani waxba idinkama kaydsanayo, faqaama ilayhi rajulun, nin ayaa usoo kacay, bikubbatin ayuu ula soo kacay, yacni tin la duuduubay, yani tin duuduuban, min shacarin, oo tin ah, yani xooga kuus tin ah macnaha. Faqaala, wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, akhadtu haadihi, middan ayaan qaatay, liusliha bihaasaan ugu hagaajisto, bardacata baciirin lii, rati ani ii sugnaaday kabadiis, inaan yacni kabadiisa aan ku hagaagsado. Albardaca, albardaca waa la yidhaha, birdacana waa la yidhaha. Haddii marka la hoos dhigo, haddii la kor dhigo, bardaca alxilsu waa alxilsu, xilsigana waxaa la yidhaha alaabta guriga ee duugowday, dulufka noqotay, dhambasha iyo waxyaabaha saasoo kale, ayib, ee duugowday. Haddii marka bikasri lbaa'i lmuwaxada laga dhigana, waa kisaa'un yulqaa taxta araxli calaa dahri lbaciir, kabadda waay marka, ayib, taasay noqonay. Faqaala, wuxuu yidhi, amaa maa kaana lii, waxaani ii sugnaaday oo aniga aan leeyahay, walibani cabdilmualib, reer bani cabdilmualib waxay leeyihiin, fahuwa laka adaa iska leh, yani ani maalkayga iyo ka reer bani cabdilmualib oon aniga ka talinaayo, sidaa doonta ka yeelo, qaada adaa iska leh, laakiin waxaan kale ghanaa'imta kale ummadda kale wax ku leedahay iska jir. Faqaala, waxa uu yidhi, awa balagat haadihi, tani ma gaartay buu yidhi marka, middaani yacni ma soo gaartay. Ayib, falaa yacni awa balagat haadihi, yani midaan hadda waxay noqon kartaa marka warkan aan kuu sheegay mu kusoo gaaray, falaa araba lii fiiha, wax xaajo iyo dan ah igu yani kamalihi. Fanabadaha, waa tuuray. Waqaala, wuxuu yihi, yaa ayuha annaas, dadow, addu lkhiyaata walmikhyata, cirbada guta, alkhiyaat walmikhyat, labadaba cirbadaa laga wadaa. Kilaahumaa waa ismun lilaalati alatii yukhaatu biha, aalada wax lagu tolaa. Marka cirbad wax la eg guta, fa ina alghuluula, boolida, yakuunu calaa ahlihi, dadkiisa korkooda wuxuu ku ahaanayaa, caaran washanaaran, ceeb ayuu ku ahaanaya iyo naar, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha. Ayib, meesha marka qisadan lafteeda oo hadda reer Hawaasin Bukhaari saxiixiisa wuxuu usoo daliishaday mas'aladan lafteeda, calaa jawaasi hibati lmushaac, wuxuu yidhi, waqad wahaba annabiyu sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuhu lihawaasina, ayay u hibeeyeen, maa ghanimuu minhum, waxay ka ghaniimaysteen. Intaa markuu sheegay oo tafaquhiisa wuxuu ku daray, wahuwa ghayru maqsuumin, isagoon la qaybinin weli ayay bixiyeen. Marka wahuwa ghayru maqsuumin waa min fiqhi lbukhaari, sida uu hadda Nasaa'i usoo daliishaday, Bukhaari baa saasoo kale u daliishaday. Marka shay dad badan ay wada leeyihiin, oo marka yacni dadka aan laakiin aynan kala qaybsanin oo la kala qaybsan karo, nin walbaa qadarkiisana dabcan uu yaqaano, laakiin aan la kala googoosanin weli, qofku waa hibey karaa. Matalan dhul weyn oo kaley wada leeyihiin oo bannaan, dhulkii lama kala googoosanin weli, qaybtii dhulkan aan ku lahay hebelow adaanku siiyey waa dhihi karaa. Hadhow marka qaybtaas ninkaas ayaa galayo oo kaga qayb galaya, marka la googooynayo, marka la qori tuuranayo, iyo milkigii ninkaasay ku wareegtay waay macnaha. Qaala, baabu rujuuci lwaalidi, waalidka noqoshadiisa, fiimaa yucdii waladahu, waxa uu ilmihiisa siiyo inuu ku noqdo dhexdooda, uu ka cishto. Waalidku ilmihiisa wuxuu siiyey inuu ka cishto, yacni hibe ahaan uu u siiyey. Wadikru ikhtilaafi naaqiliina lilkhabari fii daalika, iyo dadka isku khilaaf yacni naaqiliinta ee xadiidkaas soo guurisay khilaafka iskhilaafeen. Wabihi qaala, akhbarana axmed bnu xafsin, wahuwa axmed bnu xafs bn cabdillahi bni raashid asulamiyu anaysaaburiyu saduuqun qaala xadaanii abii, abu camr annaysaaburi qaadiha saduuqun qaala xadaanii ibraahimu bnu saciid bni abi ibraahimu, dhahaa waa ibraahimu bnu tahmaan alkhuraasaaniy, can saciid bni abi caruubata, can caamirin ilaxwal, can camr bni shucaybin, can abiihi, can jaddihi, qaala, wuxuu yidhi, qaala rasuulullahi sal allahu slam, laa yarjicu axadun, qof ma noqonaayo, fii hibatihi, hibadiisii ku noqon maayo dhexdeeda, ilaa waalidun, waalid ma ahane, min waladihi, uu ka cishto ilmihiisa. Walcaa'idu fii hibatihi, hibadiisa midka ku noqonaayana, ayb, walcaa'idu fii hibatihi, kan hibadiisa ku noqonaayana, kalcaa'idi fii qay'ihi, matagiisa midka ku noqonayo kale ayuu la mid yahay. Ayib, meeshaana marka yacni laba mas'alaba waa ku jirtaayo mas'alada hore oo iyada macnaheedu uu yahay waalidku inuu ilmaha ka cisho karo wuxuu u hibeeyey. Hibadaas marka haddii dee qof weyn uu yahay oo mathalan hiba maqbuuda ay noqoto oo gacanta ku dhigo oo ay wareegto, hibadii uu waalidku siiyey ilmihiisii weynaa waxbuu ku gatay mathalan, deynuu isaga bixiyey waa wareegtay, markaa noqod ma gelaysa, laakiin marka uu gacanta ku haaye iyo kale ayuu marka ku noqonaa. Siyaalo badanaana marka waxyaabaha dadka loo hibeeyo cishadkooda yani aan yani hadday hibadii mathalan taxawul uu galo kale, waa dhintay isaga, waa laga dhaxlay, qof kale dhaxal ku helay, waxyaabahaasoo dhan marka male. Tan labaadna waxay tahay alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'ihi, qofka hibadiisa ku noqdo qof matag ku noqday oo kale, laba shay baa marka laysku mithaa yani hadda matag iyo waxaa laysku mihaalay hibadaas qaadashadeeda, ama taguna wax foolxun waayo oo najaas ah oo dadku aynan yani aada uga yaqiiqsoonayaan. Haddii marka lagu mihaalay qof matagiisii dib u cunayo kale, taa waxaa laga qaadanaa marka inay hibada in lagu noqdaa inay xaaraam tahay. Weliba xadiidka wuxuu leeyahy laysa lanaa mathalu saw, annagu mahmaa xun haddaan muslimiin nahay mahmaa xun ma lihin. Marka mahmaahdii hadday u xumaatay waa un waxay la xun tahay, marka waa un xaaraantaasna. Xanafiyada iyagu waxay yidhaahdaan maya sidaas ma ahanoo eyga iyo mataga marka laysku mihaalay eygu mukallaf ma ahanay dhaheen, ey maadaama uunan mukallaf ahayn hadda matag oo u cuna maxaa ka soo gaaraya eyga, ee qofkaana waxba kama soo gaaraya dhaheen. halkaas iyaga marka la aadiyo jumhuur ahli lcilmi laakiin waxay leeyihiin maya waa xaaraan. haddii uunan waalid iyo saas oo kale uunan ahayn. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaثana bnu abi cadiy can xuseynin, waa xuseyn almucallim xuseyn bnu dakwaan, can camri bni shucaybin qaala xadaثanii taawuusun, taawuus bnu kaysaan alyamani, can ibni camri can ibni cumara wabni cabaas. hadda marka waa wasliye soo ma aragti yarfacaani alxadiida ila nabiy sal lla slama qaala laa yaxilu lirajulin, nin uma xalaal aha yucdii cadiyatan siisma siinaayo uma yarjicu fiiha ku noqonayo ila alwaalidu waalidka ma ahna fiimaa yucdii waladahu ilmihiisa wuxuu siinaayo. wa mathalu aladii yucdii cadiyatan, midka wax siisma siinayo tusaalihiisa wuxuu yahay uma yarjicu fiiha dabadeed ku noqonaayo kamathali lkalbi ay oo kale akala cunay xataa idaa shabica, markuu dhargay qaa'a ma tagay uma caada fii qay'ihi, matagiisii dib ugu noqday. ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay istidkaarka qaala shaaficiyu low itasala xadiidu taawuus, xadiidka taawuus bnu kaysaan haddii uu mawsuul noqdo, waa maxaa xadiidka marka xadiidka taawuus uu sheegay laa yaxilu liwaahibin, xadiidkaas la qultu bihi, wuxuu yidhi marka waa dhahaya hadduu xadiidka taawuus mawsuul noqdo waan dhahaya ayuu yidhi. marka xadiidka taawuus waa laysku haystaayo, hadda riwaayadan yani wuxuu ka dhigay waa mursala ma ahano waa musnada, waxaan arki doonaa riwaayaad kale iyaguna oo taa ka duwan. marka wuxuu yidhi shaaficina marka wuxuu ku xiray xadiidkan in xadiidka taawuus mawsuul uu noqdo. walam azid waahiban gayrahu, waahib aan aabbaha ahaynna ma ziyaadinayo. markaas aabba keliya unbaa ceshan karo, waalid cid kale waalid baa ceshan karo, wixii waalid ka soo haro inaynan u bannaanaynaan ka qaadan lahaay. marka walam azid waahiban gayrahu, ma aanan ziyaadiyeen. ayib wahaba ayib qof markaa yani ciduu doonaba ha u hibeeye, waalidka un baan ka reebi lahaa buu leeyahay. ayib sawaa-un marka hibada ha noqoto mid oo wax laga rabo oo sawaab iyo uu ka rabo, oo qofkii markuu wax u hibeeyey abaalgud uu ka sugaayo ama yuunan ka sugin, sideedaba hibo qofkii hibeeyey ma ku noqon karo hadduuse waalid ahayn. ha noqoto mid oo marka laga istithaabo laga rabo iyo mid aan istithaabo laga rabin ha ahaato. abu cumar marka wuxuu yidhi ibnu cabdilbar qad wasala xadiidu taawuus, xadiidka taawuus waa mawsuul uu noqday, waxaa qad wasala xadiida taawuus waxaa wasiliyey xuseynun ilmucallim huwa thiqatun laysa bihi ba'sun, tan waa marka waa xadiidkan. xuseyn ayaa wasliyey xadiidka taawuus, mar hadduu mawsuul noqdayna waaba sidaas, macnahaas una faa'iideynaa waalid unbaa laga reebaa, wixii waalid ka soo haray hibo kuma noqon karaan. marka laa yaxilu maxaa laga qaadanaa meesha, marka inaan hibada qof waalid maahan cid kale inaynan ku noqon karin, laa yaxilu xalaal ma ahan, haddii la yidhi waa xaaraan waay wax kale ma noqonayso. hadaayey marka mithaalkii xanafiyadu ay lahaayeen eygu mukallaf ma ahan iyo ay lahaayeen in taxriim loo jeedo kanaaba ku tusaaya laa yaxullu dhanba. Tayib, وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد ويان لقبه جردقة صدوق ربما أخطأ. طيب قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم عن وهيب, وهيب سياسة تعلم نسخ قار وهب أي قرية وأنا خطأ تهذيب وهيب ابن خالد أكتال أطراف كان سداسة أكتال. طيب ولي مركة سنن الكبرى هي تحفها أنا هي نسخ مجتبها قاركود وهيب بالتصغير أكتال سداسة مسلم وقصو أروري حديثي. قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيئه. هذا حديث كان موصول وايه لكن قدرك والدك استثنيه والدك مكجرة كان كيور أمبر. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن النافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رواه محمد كما مرسل مركز وحشافعي وإستاغي وحيتهي حديثك سوى مرسلنا ولا وري سوى موصولا مؤونا أركن مركز حديث سوى موصولا أو سقناده قلت به بويروان سقناده وكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد قف ما حلال أن يهب هبة إنه هبية ثم يرجع فيها أو كل نقض إلا من ولده قف كإلمه أو دلين وكعشنا يمهن. قال طاووس وحاور كنت أسمعه وحانها إن المقلاي وأنا صغير أنا ير عائد في قيئه يعني قف كإن لقو دلعين يوللي مد النقضي متجيس كل نقضي وهن فلم ندري ما أن أجين أنه ضرب له مثلا إن يعني مهما أؤيا لي ما أن أجين عائد في قيئه بأن مغلي جرنين لكن مهما لقد لقيا مهما لقيا لي ما أن أجين. قال وحير فمن فعل ذلك قفك كاقا سمايا فمثله كمثل الكلب وكلوا يأكل ثم يقيء عنايا متقايا ثم يعود في قيئه. طيب أبو حنيفة أصيب مسألة أن مركة ضدك ووكالجي ووحوك لقاذي الرحم المحرم أما الرحم المحرم إي غير كيس أيوك لصاري ووحوليها دي قفك أو أهبي قف محرم كيس أما ننك يناك تأسقب أي سهبيان نقط مجهر لو من نقط كرم وحي لكن قرابه له بيو أن محرم أهين ولا قعش كران سنساس كالقات قادنا أو فمن وهب لرحم محرم أو زوجين أو بين الزوجين وحي كردعه وحولي قلت له عن رهي قلت عن لي له أن يرجع في شيء من وكن قنكرا. طيب قول عمر بن دليشة من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة تاسو كان مرك هبة ذي صدقة ذي بأسكم متكرد لغي حديث عمر نزوجين كأيو لبدا اسقبت أيو كمجير. طيب مرك هذا قفك إيه بيو رحم محرم أما لبدا اسقبته وكن قكرا وكعشكرا وحي مرك غير كود لكن وأن غير كود محين نقنا ين قرابة ولكن محرم معه ويزجور سكرا مثلا هذا اللي بجنسي كليه مركز وكلام مركز كم الله بكر كواس كون وكل الله بكر كون كم الله بكر تفريق نوع سو كاني قول عمر أيون كاني قول عمر مركز زوجين يحيابها سنكم الجرين صدقتي على وجه صدقة أنا وأبو دري وكجيري. طيب qaala baabu dikri likhtilaafi likhabari cabdillaahi bni cabaasin fiihi, xadiidkii cabdullahi bni cabaas ee ikhtilaafka ku jiro caddayntiisiiba u baab yahay. wabihi qaala akhbarana maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanaa cumaru can ilawzaaciyi qaala xadaanii muxamed bnu caliy bni xuseyn qaala xadaanii saciidu bnu lmusayab qaala xadaanii cabdullahi bni cabaas qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam mathalu ladii yarjicu fii sadaqatihi, kan ku noqonaayo ka mathali lkalbi oo kale waa yarjicu fii qayihi fayakulu, matagiisuu ku noqonayaa oo cunaa. marka qofkii laakiin sadaqow la baxay, sadaqadii waa ku soo noqotay, tii uu la baxaa ku soo noqotay, laakiin uguma soo noqonin calaa sabiili shiraa, beec uguma soo noqonin, waxay ugu soo noqotay mathalan calaa sabiili lmiiraath, dhaxalaa usoo celiyey, mathalan nin qaraabadiisu siiyey sadaqa ahaan u siiyey, ninkii maa maalaystay wixiiba uu haystay waa ka dhintay, dhaxalkiisiibu isagii waahibka ahaa ama mutasadiq ahaa ayaa yeeshay, waa qaado karaa. oo markaani sifo kaley ku timid oo tamallug qahri ah oo kale waa midaan macno, laakiin maxaa la diidaa adigu tamallug ikhtiyaari ah inaad ku yeelato waxaas mar dambe, oo marka ama isii inaad tiraahdood ka qaadato ama inaad tiraa waa kaa gadanaa nin iga gad. gadashada maxaa loo diidaa? gadashada waxaa loo diidaa maadaama abaal aa ku leedahay ninkaas, lacag yarow kaaga gadaa. nacam, mar ninkaa ninkii ku siiyey waa awalbe oga isaga roonaa buu isleey wixiisi iska sii weli, marka waxaagii baad joogtaa, nin wixiisii qaadanaya unbaa tahay. ayib, marka tanna marka waa fii gaayati tanfiir ayaa ku jira. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdisamad qaala xadaanaa xarbun wahuwa bnu shadaadin qaala xadaanii yaxya wahuwa bnu abi kahiirin qaala xadaanii cabdiraxmaan bnu camrin wa awzaaci wahuwa alawzaaciyu anna muxamed bna caliy bni xuseyn bni faatimata binti rasuuli illahi sal lay slam xadathahu can saciid bni lmusayab can ibni cabaasin ana nabiya sal lay slam qaal mathalu ladii yatasadaqu bisadaqati thuma yarjicu fiiha ka mathali lkalbi qaa'a thuma caada fii qayihi faakal. ayib, marka saciid bnu lmusayab can ibni cabaas waayahay. wabihi qaala akhbarana alhaytham bnu marwan bni alhaytham bni cimraan huwa abu lxakam addimashqiyu maqbuulu rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu bakaar bni bilaalin huwa alcaamiliyu saduuqun qaala xadaanaa yaxya can ilawzaaciyi ana muxamed bna caliy bni lxuseyn xadathahu can saciid bni lmusayab can cabdillahi bni cabaas ana rasuula llahi sal lay slam qaal mathalu ladii yarjicu fii sadaqatihi ka mathali lkalbi yaqiu thuma yacuudu fii qayihi qaala alawzaaciyu samictuhu yuxadisu cataa'a bna abi rabaaxin bihada alxadiidi. ayib, cabdullahi bn cabaas cataa isagoo cabdullahi bn cabaas ka sheegaya xadiidka. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuhanna qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can saciid bni lmusayab can ibni cabaasin can innabiy sal lay slam qaal alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qayihi. ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wamin axsani asaaniidihi xadiidu saciid can qataada, xadiidu shucbata can qataadata can saciid, kan ayaa ugu xoogleh. ayib, wabihi qaala akhbaranaa abu lashcath qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can saciid bni lmusayab can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qayih. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam laysa lanaa mathalu sawi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii yacuudu fii qayihi. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim bni nucaymin wahuwa almisiisiyu thiqatun qaala xadaanaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullahi can khaalidin can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam laysa lanaa mathalu sawi alraajicu fii hibatihi kalkalbi fii qayihi, ay markaa yacni matagiisii ku noqonayo oo kale ayuu markaa uu la mid yahay. marka ibnu cabaas uun labaa ka warinayso saciid ibn musayib iyo cikrima, alfaadoodana xoogaa waa kala yar duduwan yihiin. ayib, muxamed ibnu cali ibn lxuseynna wuxuu ka warinaa buu yidhi saciid ibn musayib. ayib, qaal baabu dikri اlاkhtilaafi calىa طaawuusin fi الraajici fii hibatihi, khilaafkii sheegidiisii uu baab yahay daawuus laysku khilaafay korkiisa, fi الraajici fii hibatihi, xadiidka masaladaa ku saabsan. wabihi qaala akhbaranii zakariya bnu yaxya qaala xadaثanaa isxaaqu qaala xadaثanaa اlmakhzuumiyu qaala xadaثanaa wuhaybun qaala xadaثanaa cabdullahi bnu طaawuus can abiihi can ibni cabaasin ana rasuul اllahi sal slam qaala alcaahidu fii hibatihi kalkalbi yaqii uma yacuudu fii qayi. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaثanaa abu mucaawiyata can xajaajin can abi الzubayr can طaawuusin can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal slam alcaahidu fii hibatihi kalcaa'idi fii qayihi. labadaan hadda isku mid waana. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu muxamed ibni salaamin qaala xadaثanaa isxaaq اlazraq qaala xadaثanaa bihi xuseynun اlmucallim can camri bni shucaybin can طaawuusin can ibni cumara wabni cabaas. wajhu اlkhilaafku marka waa kaas, kii hore wuxuu iska ahaa ibnu cabaas keliya. qaala qaala rasuul اllahi sal اllahu عalayhi wasalama laa yaxilu liaxadina an yucdiya alcadiyata fayarjica fiiha uu ku noqdo ila alwaalida fima yucdi waladahu, waalidka wuxuu ilmihiisa seenaa maahan. wamathalu aladii yucdi alcadiyata fayarjicu fiiha kalkalbi ya'kulu cunaayo eyga cunayo xataa idaa shabica markuu dhargo qaa'a matagaayo uma caada farajaca fii qayihi. wabihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid ibnu muxamed qaala xadaثanaa makhladun qaala xadaثanaa bnu jurayj can ilxasan ibni muslimin can طaawuus anna rasuul اllahi sal اllaه slam, kana waa khilaafkan oo waa maxay, waa mursal, anna rasuul اllahi sal اllaه slam qaala laa yaxilu liaxadin uma xalaal aha yahabu hibatan hibe hibaynaayo uma yacuudu fiiha ku noqonaayo ila alwaalida maana. qaala طaawuusun kuntu asmacu الsibyaana, ilmaha yaryaraan maqlaayay yaquuluuna iyagoo dhahayo yaa caa'idan fii qayihi, yani ceebay isaga dhigaayeen marka war midka yacni matagiisa ku noqonaayo. walam ashcur anna rasuul اllahi sal اllaه slam daraba dalika mathalan, mana ogeyn in nebigu tusaale ku bixiyey xataa balagnaa ilaa aan gaarnay annahu xataa balaganaa ilaa uuna soo gaaray annahu kaana yaquulu mathalu aladii yahabu lhibata uma yacuudu fiiha, yani markaa inuuna nebiga ka isaga maba ka maqli karaba ama ibnu cabaas ama ibnu cumar unbaa soo gaarsiinaya. wadakara kalimatan macnaaha buu sheegay kamathali اlkalbi yakulu qayahu. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu xaatim ibni nucaymin qaala xadaثanaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullahi can xandalata annahu samica طaawuusan yaquulu akhbaranaa cabdullahi akhbaranaa bacdu man adraka اnnabiya sal اllaه slam, meeshaana marka mubhamuu ka dhigay ibnu cabaas keliya, ibnu cumar iyo ibnu cabaas oo wada jiro ee marna iyadooba mursal ah iyadoo mubham, haddana saxaabigii oo mubham ah, annahu qaala mathalu aladii yahabu fayarjicu fii hibatihi kamathali اlkalbi ya'kulu fayaqiiu uma ya'kulu qay'ahu aakhiru kitaabi اlhiba. waxyaabahan marka waxaa laga soo reebaa man kaana waalidan, qofkii waalid ah, saa xadiidku uu tilmaamayo, mawhuublahugana uu waladkiisi uu yahay kow. waxaa kaloo laga soo reebaa oo soo noqon karto alhibatu idaa lam tuqbad, ninkii oda qofkii qof baa qof wax u hibeeyey, qofkii loo hibeeyey qaangaar waaye kama qaadanin, gacanta kuma dhigin, hibadiisu waa iska haysa karaa, dib waa ugu laaba karaa, leanna hibadu goormay laazime bacda alqabdi, oo hibadu marka bacda alqabdi bay laazim noqotay. marka walhibatu idaa allatii lam tuqbad waa la cisho karaa, sababtoo ah hibada qabla alqabdi waa iska wacdi, waa ballanqaad un waay bis waa lagu ballan qaaday waxaa in lagu siinaayo laguma siinin weli mar ayib. waxaa kaloo walatii raddaha almiiraad dhaxal hadduu soo celiyo waa qofkii eedii hore waahibka kusoo noqon kartaa. culimada qaarna waxay geliyeen alhibatu bishardi thawaab. alhibatu bishardi thawaab maxaa laga wadaa? niyo waxbaan kuu hibeynaa laakiin adna isoo garo, yani markaad meeshaas tagto ama aada meeshaas ka timaado ama waxaas aada hesho niyo waa kaas. waa alhibatu bishardi yani shaygaanaan ku siinaa laakiin niyo inaa isoo xusuusato shardi. taasoo kale marka alhibatu bishardi thawaaba la yira waa iska cesho karaa qofka, waayo mucaawada ku jirto. mar hadday mucaawado iyo soo gasho marka inay tabaruci yani waa ka baxeen, maxdu tabaruc waa ka baxaysaa. hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi.